ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ในช่วงวันหยุดพวกท่านแทนที่จะเลือกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆท่านกลับเลือกมาวัดกันมาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงหรือบางท่านอาจจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมมาแล้วจึงรู้ว่าเป็นรสที่เหนือกว่ารสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นรสที่เกิดจากการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือการไปซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากจะซื้อเราอยากจะได้กันการใช้เงินก้อนหนึ่งนี้ไปกับการเที่ยวกับการซื้อของต่างๆกับการไปดูไปฟังมหรสพบันเทิงต่างๆกับการมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมจะเห็นว่ามีผลแตกต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินผลที่เราได้รับคือความสุขจากการมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี้เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการใช้เงินไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปซื้ออะไรต่างๆนี่แหละคือแรงที่จะดึงดูดใจของพวกเราให้เข้าหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงได้เป็นผู้พิสูจน์มาแล้วและได้ทรงนำเอามาสั่งมาสอนพวกเราที่ยังไม่รู้ให้รู้หรือให้ทดลองทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้วจะรู้เองว่ารสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงหรือไม่เมื่อเราได้มาวัดกันได้มาทำบุญกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือรสของความสงบนี้เองเมื่อเราได้สัมผัสแล้วเราก็จะเกิดฉันทะความยินดีในรสแห่งธรรมก็จะกลับมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปเมื่อเราได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่สูงขึ้นที่มากขึ้นเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงชนะรสของลาภยศสรรเสริญชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะระหว่างการได้รสแห่งธรรมกับการได้ทรัพย์นี้ผู้ที่ได้รสแห่งธรรมนี้จะเลือกรสแห่งธรรมเสมอจะไม่เลือกเอาลาภหรือยศหรือสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเลือกเอาความสงบที่เป็นรสแห่งธรรมนี้เพราะเป็นความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีนี่แหละคือรสแห่งธรรมรสแห่งความสงบของใจที่เกิดจากการระงับความอยากในลาภยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามฉันทะหรือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยและความอยากไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือความอยากไม่จนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ใจของเราไม่มีความสุขกันแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุขแต่มันหลอกเราได้เพราะเวลาที่เราเกิดความอยากเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจพอเราได้ไปทำตามที่เราอยากความไม่สบายใจนั้นก็จะระงับไปชั่วคราวก็เลยทำให้เราคิดว่าการได้ทำตามความอยากนี้ทำให้เรามีความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วพอเราได้ทำตามที่มันอยากให้เราทำพอทำไปแล้วมันก็หยุดความอยากจะทำสิ่งนั้นก็จะหยุดไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็เลยระงับไปก็เลยทำให้คิดว่าการได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความระงับชั่วคราวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็กลับมาอยากใหม่พอมาอยากใหม่มันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ก็ต้องทำตามความอยากใหม่แล้วก็ต้องทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้มันจะขยายตัวจากคืบก็เป็นศอกจากศอกก็เป็นวาได้คืบแล้วต่อไปก็อยากได้ศอกพอได้ศอกแล้วก็อยากจะได้วาได้พันหนึ่งแล้วก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นแล้วก็อยากจะได้แสนได้แสนแล้วก็อยากจะได้ล้านมันจะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆถ้าได้เท่าเดิมก็จะไม่ดีอกดีใจแต่ถ้าได้มากกว่าที่เคยได้ก็จะดีอกดีใจแต่ถ้าได้น้อยกว่าที่เคยได้ก็จะเสียใจไม่พอใจขึ้นมานี่คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากการทำตามความอยากแล้วเวลาที่อยากแล้วไม่ได้กระทำไม่ได้สิ่งที่อยากได้เวลานั้นก็จะเสียใจน้อยใจหรือโกรธขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหาความสุขกันวิธีที่จะหาความสุขนั้นต้องระงับความอยากต่างๆด้วยการไม่ทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากครั้งต่อไปความอยากก็จะหดตัวลงจะเล็กลงไปความอยากจะน้อยลงไปแล้วเราก็จะมีกำลังมากขึ้นที่จะสู้กับความอยากได้แล้วพอครั้งต่อไปมันก็จะลดน้อยลงไปอีกถ้าเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากนั้นมันก็จะหายไปพอไม่มีความอยากแล้วความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปหมดพอไม่มีความสบายใจความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาคือความสงบ ใจไม่สงบเพราะความอยากความอยากจะทำให้ใจกระเพื่อมจะทำให้ใจดิ้นรนพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ดิ้นรนใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็สงบพอสงบใจก็จะสุขได้ความสุขที่เกิดจากความสงบได้นัตถิสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีดังนั้นพวกเราจึงเลือกมาวัดกันมาหยุดความอยากกันหยุดความอยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆหยุดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วมาวัดกันเอาเงินที่จะไปเสพนั้นมาทำทานมาทำบุญกันมาบริจาคให้วัดไปให้วัดเอาไปทำประโยชน์กับวัดเองหรือกับสังคมต่อไปแล้วเราก็จะเกิดความสงบใจจากการที่เราไม่ได้ไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากที่จะไปเที่ยวก็จะน้อยลงไปจะเบาลงไปปีหน้าเราก็มาทำบุญกันอีกหรือโอกาสหน้าวันหยุดคราวหน้าเราก็มาทำบุญกันอีกต่อไปเราก็จะไม่สนใจกับการไปเที่ยวถ้าเราไม่มีเงินจะมาวัดไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่บ้านได้อย่างสบายใจเพราะไม่มีความอยากให้เราไปเที่ยวและความอยากที่จะมาวัดมาทำบุญนี้เราก็สามารถระงับได้อย่างง่ายดายกว่าความอยากที่จะไปเที่ยวเวลาเราไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่ทำก็ได้เราทำบุญอย่างอื่นต่อไม่มีเงินทำบุญเราก็รักษาศีลกันนั่งสมาธิกันระงับความอยากต่างๆใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขใจนี่คือเรื่องของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่พวกเราควรที่จะยินดีกันความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงความยินดีอะไรที่ไม่ควรจะยินดีก็ความยินดีในกามคุณห้าที่เรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะนี้จะทำให้ใจเราไม่สงบจะทำให้เราหงุดหงิดรำคาญจักจะทำให้เรารู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวจะทำให้เราเสียอกเสียใจเวลาที่เราไม่ได้ทำกามฉันทะนี่แหละคือความยินดีในรสแห่งธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะเมื่อเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะมาสร้างธรรมกันเราก็จะมาทำบุญทำทานกันมารักษาศีลกันมาภาวนามาทำใจให้สงบมาสอนใจให้ฉลาดที่จะเป็นเครื่องมือหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราคือกามตัณหาหรือกามฉันทะกามภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เป็นตัวสร้างความไม่สบายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆทำให้ใจเรากระเพื่อมทำให้ใจเราต้องดิ้นรนแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมีแต่จะอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอตายไปสิ่งที่หามาได้แทบเป็นแทบตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเอาสิ่งที่เอาติดตัวไปได้ก็คือความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่จะทำให้เราต้องไปรับผลบุญผลบาปเ ้าเราทำบาปเพื่อจะทำตามความอยากด้วยการทำบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดในอบายก่อนหรือถ้าเราไม่ได้ทำบาปเวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้วเวลาที่เราได้อะไรมามากเกินที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปทำบุญกันมันก็จะทำให้เรามีบุญติดตัวไปจะพาให้เราไปเกิดในสวรรค์กันแล้วพอบุญที่เราได้ทำไว้หมดลงหรือบาปที่เราทำไว้มันได้หมดลงไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำตามความอยากทั้งสามใหม่ทั้งสามอย่างนี้อีกเพราะเรายังไม่ได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการทำบุญด้วยการไม่ทำบาปการที่เราจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาทุกข์การที่จะทำให้เรามีความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจการทำบุญการรักษาศีลนี้ยังไม่สามารถกำจัดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างราบคาบอย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ทำให้ลดมันให้มันเบาลงไปให้มันน้อยลงไปเช่นทุกครั้งเราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทำบุญไปอยู่วัดกันความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไปแต่ความอยากอย่างอื่นมันยังมีอยู่ความอยากที่จะให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันยังมีอยู่เราก็ยังต้องมาแก้ความอยากเหล่านี้ต่อวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องมาอยู่วัดกันมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศีลแปดกันพอศีลแปดจะได้ทำให้เราไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหากามฉันทะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็จะเผลอไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันหาความสุขจากการรับประทานอาหารการแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลรับประทานกันตามความอยากแล้วก็จะไปเที่ยวกันไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆไปร้องรำทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยน้ำมันน้ำหอมซึ่งเป็นการหาความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอความสุขที่จะทำให้เกิดมีความอยากหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่ได้ระงับความอยากจะไม่ได้ระงับความทำใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบจึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปดกันเพื่อจะได้ไม่ไปทำกิจกรรมของกามฉันทะเพื่อที่จะได้มาทำกิจกรรมทำใจให้สงบคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบขั้นต้นก็สงบด้วยสติสติก็คือการระลึกรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวไม่ให้ใจไปรู้หลายๆเรื่องคือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปคำบริกรรมพุทโธนี่เราสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนหรือทำงานอะไรต่าง ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อระงับความคิดต่างๆเพราะความคิดนี้จะทำให้ใจเราไม่สงบแต่การระงับความคิดได้นี้จะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเจริญสติคือบริกรรมพุทโธพุทโธจะไม่ใช้พุทโธก็ใช้การผูกใจไว้กับร่างกายก็ได้ให้ใจเกาะติดอยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นก็ให้ใจอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้ากำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวให้รู้ว่ากำลังเดินไปเดินมาเช่นเดินจงกรมถ้าทำงานทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวถ้านั่งหลับตานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าสามารถผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกได้ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้มีความพอใจทำให้มีความอิ่มใจทำให้ไม่มีความอยากที่จะได้อะไรพอไม่มีความอยากใจก็สบายไม่มีอะไรมาทำให้ใจหงุดหงิดรำคาญไม่มีอะไรมาทำให้จิตเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวอยู่เฉยๆโดยไม่มีอะไรกลับมีความสุขกว่าการไปดูไปฟังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกับการไปซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆมาครอบครองเป็นความสุขคนละชนิดกันอย่างที่ได้พูดไว้ตอนต้นรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถรักษาความสงบนี้ไปได้เรื่อยๆตอนต้นก็รักษาด้วยสติต่อมาก็หัดใช้ปัญญาเป็นตัวรักษาปัญญาก็คือการที่เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปเสื่อมไปหรือจากเราไปหรือเราจากเขาไปพอเวลาต้องพัดพรากจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องมีวันพัดพากจากกันเวลาพัดพากจากกันความสุขที่ได้ก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจนี่คือการที่เราจะเห็นด้วยปัญญาสอนใจให้เห็นด้วยปัญญาว่าความสุขในโลกนี้เช่นความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้จะต้องกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันไปถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะระงับความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ระงับกามตัณหาได้ระงับภวตัณหาได้ระงับวิภวตัณหาได้พอระงับได้ด้วยปัญญามันก็จะระงับได้อย่างถาวรมันจะไม่อยากได้อีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เหมือนกับเรารู้ว่าน้ำที่เราดื่มกันนี้เ มีสารพิษเจือปนอยู่ทางการเขานำเอาไปตรวจแล้วก็พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งถ้าเราดื่มไปเรื่อยๆต่อไปเราจะต้องเป็นโรคมะเร็งพอทางการเขาประกาศว่าเครื่องดื่มชนิดนี้มีโทษอย่างนี้ต่อให้เขาเอามาแจกให้เราฟรีๆเราก็จะไม่ดื่มเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าดื่มไปแล้วจะต้องกลายจะต้องเป็นมะเร็งไม่มีใครอยากจะเป็นมะเร็งกันฉันใดฉันใดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงนำเอาไปพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราจะให้มันเป็นของเราไปอย่างถาวรนี้เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีการพัดพรากจากเราไปในวันใดวันหนึ่งก็เหมือนกับที่ทางการเขานำน้ำไปพิสูจน์ไปตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเป็นน้ำที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาทางการก็มาปฏิบัติมาประกาศให้ประชาชนทราบพอประชาชนทราบว่าน้ำชนิดนี้ดื่มแล้วจะเป็นมะเร็งก็จะไม่มีใครดื่มฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับทางราชการพระพุทธเจ้าก็เอาลาภยศสรรเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ไปตรวจสอบไปพิสูจน์จนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องให้ความทุกข์กับเรานี่พระพุทธเจ้าท่านก็มาประกาศให้กับชาวพุทธได้ทราบกันทุกคนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันให้ความสุขกับเราเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วต่อไปมันก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเราไปถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเชื่อทางราชการนี้รับรองได้ว่าพวกเราทุกคนจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะเราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติก็คือไม่ให้ไปยินดีกับรสต่างๆในโลกนี้รสของลาภยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้มายินดีกับรสแห่งธรรมที่เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาก็คือการเจริญสติเพื่อระงับความคิดต่างๆให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงแล้วก็ให้เจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปเพื่อที่จะได้รักษารสแห่งธรรมที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ให้หายไปด้วยการระงับความอยากต่างๆระงับกามตัณหาระงับภวตัณหาระงับวิภวตัณหาเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันลาภยศสรรเสริญก็เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ให้มันตายไปเราอย่าไปเสพอะไรทั้งปวงเราขอเสพอย่างเดียวก็คือรสแห่งความสงบนี่คือการที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่ถาวรเราต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเชื่อคำประกาศของทางราชการที่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าน้ำดื่มชนิดนี้เป็นอันตรายต่อ ผู้บริโภคพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนทางราชการทรงได้นำเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปตรวจสอบแล้วแล้วทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นพอเราไม่ต้องการสิ่งต่างๆไม่อยากในกามตัณหาไม่อยากในภาวะตัณหาไม่อยากในวิภาวะตัณหาเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับความอยากต่างๆไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ความอยู่ที่ใจที่สงบไปตลอดใจที่ปราศจากความอยากต่างๆปราศจากกามตัณหาปราศจากภาวะตัณหาและปราศจากวิภาวะตัณหานี่คือการหลุดพ้นของใจหลุดพ้นด้วยรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงหลุดพ้นด้วยความยินดีในธรรมที่ชนะความยินดีทั้งปวงตอนนี้พวกเราก็เริ่มมาให้ความยินดีต่อธรรมแล้วด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอันนี้จะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตัดความอยากในรสอย่างอื่นไปตัดความอยากในรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปตัดความอยากในความอยากมีอยากเป็นตัดความอยากมีไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วบำเพ็ญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีรสแห่งธรรมเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในหัวใจมันก็จะหายไปหมดเนี่ยใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความอยากทั้งสามนี้เลยใจของพระอาหารหันตสาวกก็เช่นเดียวกันท่านจึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนที่พวกเรายังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะใจของพวกเรานี้ยังมีกามตัณหามีภวตัณหามีวิภวตัณหาอยู่ในใจนั่นเองเราจึงต้องมาบำเพ็ญกันเราต้องมาถือศีล8กันมาอยู่มาปลีกวิเวกกันมาหาที่สงบเพราะว่าสถานที่สงบจะเอื้อต่อการทำใจให้สงบนั่นเองถ้าสถานที่ไม่สงบมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมารบกวนใจการจะทำใจให้สงบก็จะเป็นไปได้ยากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่สงบแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสงบโดยอัตโนมัติเพราะภายในใจมันก็ยังมีความอยากคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้นั้นพอเราออกมาจากที่วุ่นวายจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ยังต้องมาควบคุมใจต่อด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะผูกใจให้ติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆของร่างกายไปก็ได้เวลานั่งสมาธิถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออกไปจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิตกหลุมตกบ่อวุบลงไปแล้วก็สงบมีความสุขอย่างยิ่งมีความสบายไม่อยากจะออกจากสมาธิไปผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิจริงๆแล้วจะไม่ถามว่าจะทำไงต่อไปก็จะพยายามอยู่ในสมาธินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะมันไม่มีความอะไรที่จะมีความสุขเหมือนกับคนที่เข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศแล้วนี่จะไม่อยากออกมาอยู่ข้างนอกนอกจากมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นถึงจะออกมาจากห้องปรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ฉันใดการอยู่ในสมาธินั้นก็เหมือนกันถ้าเราได้เข้าไปสู่สมาธิได้สัมผัสความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราจะไม่อยากจะออกมาเราจะไม่ถามว่าจะให้ทำยังไงต่อไปเราก็จะพยายามอยู่ในนั้นให้มากให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นเองจนกว่าอยู่ไม่ได้เพราะความอยากมันผลักดันให้เราออกไปเพราะสติของเราอ่อนกำลังลงถ้าเราอยากจะอยู่ในนั้นต่อเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุทโธใหม่หรือดูลมหายใจใหม่แล้วมันก็จะกลับเข้าไปสู่ความสงบอย่างนั้นได้อีกดังนั้นผู้ที่ได้สมาธิแล้วนี้เบื้องต้นจะต้องติดสมาธิก่อนจะไม่ชอบออกไปทางปัญญาพอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิก็จะพยายามกลับเข้าไปใหม่พยายามกลับเข้าไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนิชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการอย่างนั้นน่ะถึงจะต้องบังคับต่อจากนั้นถึงจะต้องบังคับเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วนี้ให้มาเจริญปัญญากันให้มาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเรียกว่าให้สอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นลาภยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆได้รับจากบุคคลต่างๆเช่นได้รับจากภรรยาได้รับจากสามีได้รับจากลูกความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะต่อไปจะต้องมีการพัดพากจากกันเวลาพัดพากจากกันความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความสุขแบบนี้เราก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากได้ความสุขแบบนี้แล้วต่อไปเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์กันเพราะเราไม่ต้องการเขาแล้วเวลาที่เราไม่ต้องการเขาแล้วเวลาเขาจากเราไปนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยเช่นคนที่เขาหย่าร้างกันเขาไม่ทุกข์กันเขากลับดีใจกันเวลาที่ได้หย่าร้างกันเพราะเขาไม่รักเขาไม่ต้องการคนที่เขาได้มาเป็นคู่ของเขาแล้วเขาอยากจะทิ้งไปแล้วเพราะเขาเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วอยู่กับเขาเป็นทุกข์แล้วอยู่ไปทำไมก็อย่าร้างกันดีกว่าฉันใดถ้าเรามองเห็นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราเพื่อนของเราเป็นทุกข์เนี่ยต่อไปเราก็จะไม่ยินดีที่จะอยู่กับเขาแต่ก็ถ้ายังต้องอยู่กันก็อยู่กันไปด้วยความเมตตาแต่จะไม่ได้อยู่ด้วยความยึดติดยึดไม่ได้อยู่ด้วยความอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องอยู่เช่นแต่งงานกันมาแล้วมันก็จำเป็นจะต้องอยู่กันไปนอกจากว่าคุยกันได้ตกลงกันได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์เราแยกกันอยู่ดีกว่าคุณไปอยู่วัดเราไปอยู่วัดเราไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันดีกว่าอย่างนี้ก็แยกกันได้หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบไม่ผูกพันกันก็รู้ว่าความผูกพันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ใจเวลาที่มีการพัดพรากจากกันนี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องหมั่นพิจารณาของทุกอย่างที่เรายังอยากได้ว่าเป็นทุกข์กันที่เรายังมีความผูกพันที่เรายังมีความห่วงใยมีความกังวลมีความรักนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัดมันให้ได้แม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักเราก็ต้องตัดมันให้ได้ร่างกายที่เราผูกพันเราก็ต้องตัดมันให้ได้ด้วยการสอนว่าต้องมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์นะแต่ถ้าเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการใช้ปัญญามาสอนใจให้ตัดความผูกพันตัดความอยากกับสิ่งต่างๆที่ใจยังมีความเกี่ยวข้องอยู่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่ควรที่จะไปยึดติดอย่าไปผูกพันเกี่ยวข้องแบบเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เขาไม่เราไม่รู้จักเจอกันแล้วก็ทักทายกันถามปะไปไหนมาไหนสบายดีหรือไม่พอเขาไปทางหนึ่งเราก็ไปอีกทางหนึ่งเราก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอเขาอีกต่อไปเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าคนที่เรายังมีความผูกพันอยู่นี่เรายังอยากจะเจอเขาอยู่เรื่อยๆยังอยากจะให้เขาอยู่ใกล้เราอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าเราจะทุกข์ถ้าเราไปผูกพันกับเขาถ้าเราไม่ผูกพันแล้วเราจะไม่ทุกข์ความผูกพันก็คือความอยากให้เขาอยู่กับเราดีกับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่คือวิธีสอนใจหลังจากที่มีความชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเพราะว่าเวลาที่พิจารณาทางปัญญาก็อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้เราก็จะได้หยุดพิจารณาชั่วคราวแล้วกลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาก่อนพอพักแล้วใจสงบเย็นสบายแล้วค่อยออกมาพิจารณาต่อไปทำไปจนกว่าเราจะไปเจอข้อทดสอบเวลาที่เราจะต้องพัดพากจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จากบุคคลนั้นบุคคลนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสถานที่นั้นสถานที่นี้เราก็จะได้รู้ว่าเราปล่อยวางได้หรือยังเราตัดความอยากในสิ่งเหล่านั้นได้หรือยังถ้าเราไม่มีความรู้สึกสะเทือนใจเลยรู้สึกเฉยๆกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปก็แสดงว่าเราทำข้อสอบได้แล้วถ้าเรายังมีความรู้สึกสะเทือนใจยังเสียใจร้องห่มร้องไห้ยังไม่อยากจากกันก็แสดงว่าเรายังทำข้อสอบไม่ผ่านเพราะปัญญาของเรายังไม่เฉียบแหลมพอยังมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอนั่นเองหรือถ้าเป็นคู่รักคู่ครองก็ยังไม่เห็นอสุภะถ้าเห็นอสุภะแล้วก็จะไม่เสียใจไม่เสียดายถ้าคู่รักคู่ครองของเราเขาจากไปถ้าเขาจะไปมีคนอื่นเป็นแฟนเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าเขาเป็นอสุภะแต่เราไม่รู้ถ้าเราเสียใจก็แสดงว่าเรายังเห็นว่าเขาเป็นสุภะอยู่ยังเห็นว่าเขาสวยเขางามอยู่แต่ถ้าเราพิจารณาความไม่สวยไม่งามที่มีเหนือตัวเขาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นอสุภะมากกว่าจะเห็นสุภะแล้วเราก็จะไม่เกิดความเสียอกเสียใจเวลาที่เขาทิ้งเราไปเวลาที่เขาไปมีแฟนใหม่เราจะดีใจเสียอีกเพราะอยู่กับสร้างศพมานานแล้วถ้าถึงเวลาอยากจะไปก็เชิญไปได้เลยคนที่มีปัญญาแล้วจะไม่มีความผูกพันไม่มีความยึดติดจะไม่มีความอยากได้อะไรกับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเข้าของเงินทองหรือเป็นลาภยศสรรเสริญหรือเป็นรูปเสียงกลิ่นรสจะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่คือการปฏิบัติหลังจากที่ได้สมาธิต้องชำนาญในสมาธิก่อนถึงไปทางปัญญาถ้ายังไม่สมาธิยังไม่ชำนาญเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเวลาไปทางปัญญาแล้วเกิดมันฟุ้งซ่านขึ้นมามันจะระงับดับยากมันจะเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลเรื่องปัญญามากเกินไปให้กังวลเรื่องสมาธิให้มากก่อนว่าเราสามารถเข้าไปในอัปปนาสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการหรือไม่แล้วอยู่ในแต่ละครั้งอยู่ได้นานหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลข้อส่วนแรกที่เราควรจะให้ความสำคัญพอเราชำนาญในสมาธิแล้วถ้าเราไม่ออกทางปัญญาตอนนั้นน่ะเราต้องบังคับให้มันออกทางปัญญาให้ออกมาพิจารณาเรื่องราวต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะหรือถ้าเป็นอาหารก็ว่าเป็นปฏิกูลไม่น่ารับประทานเพื่อจะตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปอย่างถาวรจะหมดไปได้ด้วยปัญญาเท่านั้นสมาธิหรือสติเพียงแต่กดมันไว้แต่ปัญญานี้จะทำให้เห็นรากของความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอสุภะไม่สวยงาม ถ้าเป็นอาหารมันก็เป็นปฏิกูลมันเป็นของสกปรกเนี่ยเวลาเราเอาอาหารไปถ่ายไปทิ้งไว้ในห้องน้ำนี่เราไม่อยากจะเห็นหน้ามันเลยอยากจะขับอยากจะถ่ายแล้วก็อยากจะราดน้ำให้มันหายไปเร็วๆทั้งที่เป็นของเราอยากกันอย่างน้ำลายไหลเวลาที่เรากินเข้าไปเพราะเรามองไม่เห็นความเป็นปฏิกูลของมันตอนที่เรากินนั่นเองเห็นตอนที่ก่อนเราจะกินเราควรจะพิจารณาอาหารให้เห็นว่ามันเป็นปฏิกูลแล้วจะทำให้เราไม่กินด้วยความอยากเราจะกินด้วยความจำเป็นเท่านั้นนี่คือเรื่องของรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาหากันขอให้ท่านพยายามเพิ่มความเพียรอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นรักษาศีล8ให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นเจริญปัญญาให้มากขึ้นเพื่อให้มันได้เต็มร้อยเต็มร้อยเมื่อได้เต็มร้อยเราถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้าได้เต็มร้อยได้สุปฏิปันโนก็จะได้มรรคผลนิพพานเป็นผลตอบแทนได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลได้สกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลได้อนาคามีมรรคอนาคามีผลได้อรหัตตมรรคอรหัตตผลและได้พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้นิพพานังปรมังสุขขังได้ความสุขได้ความสุขที่สูงสุดคือบรมสุขที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงจึงขอให้ท่านจงพยายามผลักดันตัวเองให้มาในทางธรรมนี้ให้มากพยายามสร้างความยินดีในธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มาแสวงหาธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันแล้วเราจะได้สัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังอาลาลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดตอบปัญหาถ้าใครมีคำถามอยากถามก็มาถามได้ที่ศาลามีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านเข้ามาก่อน คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณโจปกรณ์เมื่อเราปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งเราจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายโลกครอบครัวคนรอบตัวงานอยากปลีกวิเวกหรือว่าเราจะรู้สึกเฉยๆต่อโลกคนรอบตัวและมีเมตตาต่อคนเหล่านั้นมากขึ้นอันไหนแน่ครับไม่อยากปลีกวิเวกเพราะความเบื่อหน่าย ยังไงไม่เข้าใจ ก็คือว่าถ้าปฏิบัติมากขึ้นนะคะจะรู้สึกอย่างไรคือ1รู้สึกเบื่อหน่ายโลกครอบครัวคนรอบตัวงานอยากปลีกวิเวกหรือว่าถ้าปฏิบัติมากขึ้นควรจะรู้สึกว่าเฉยๆต่อโลกคนรอบตัวแล้วก็มีเมตตามากขึ้นค่ะ มันก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับที่มันอิ่มตัวมันก็อยู่เฉยๆได้ ถ้ามันยังไม่อิ่มตัวมันยังมีความอยากได้ความสงบมากขึ้นมันก็ต้องไปปีกวิเวกเพื่อไปปฏิบัติให้ได้มากขึ้น คำถามจากคุณอุโนโมโนก่อนหน้านี้เคยนั่งสมาธิก่อนนอนเป็นประจำไม่ค่อยได้ดูหนังฟังเพลงจะนั่งสมาธิไม่นานแต่ละครั้ง 10-15 นาทีรู้สึกสงบสบายอยู่บ่อยครั้งระยะหลังห่างหายไปพักใหญ่กลับไปดูหนังฟังเพลงพอตอนนี้กลับมานั่งสมาธิกลายเป็นนั่งไม่ได้อย่างตอนนั้นถ้าไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะ ก็อย่าไปดูหนังเสร็จแล้วกลับมาฝึกสติควบคุมความคิดอย่าไปคิดถึงการดูหนังการฟังเพลงการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มันเจริญสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยต่อไปเวลานั่งก็จะนั่งได ้คำถามข้อ2ค่ะช่วงที่ปฏิบัติสม่ำเสมอตอนนั้นรู้สึกว่ามันสงบนิ่งจนเหนื่อยคิดช้าพูดช้าไม่อยากทำอะไรจนมีคนทักว่าเราสงบเกินไปไม่เบิกบานจนรู้สึกกังวลว่าปฏิบัติผิดทางหรือเปล่ารบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ถ้ามันเป็นความถ้าสงบด้วยสติมันจะไม่อึดอัดมันจะไม่เชื่องช้าถ้ามันสงบด้วยความเกียจค้านมันก็เชื่องช้าฉะนั้นเราต้องสงบด้วยสติก็คือถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราจะควบคุมใจของเราได้ถึงเวลาจะต้องทำอะไรก็ทำได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าสงบด้วยความเกียจค้านมันก็จะเชื่องช้ามันก็จะเหนื่อยหน่ายสงบไม่เหมือนกัน คำถามจากคุณพุทธรักษาโยมเริ่มหัดพิจารณาอสุภกรรมฐานทุกครั้งที่พิจารณาโดยใช้พิจารณารูปภาพเหมือนแทนของจริงทุกครั้งที่พิจารณามีอาการคลื่นเหียนจะอาเจียนบ่อยๆเป็นเพราะสติยังไม่ดีพอใช่ไหมเจ้าคะ เพราะใจเรายังสงบไม่พอใจเรายังมีปฏิกิริยาต่อภาพอสุภะอยู่ท่านถึงสอนว่าอย่าเพิ่งพิจารณาถ้ายังไม่พร้อมถ้าใจสงบแล้วพิจารณาจะไม่มีปฏิกิริยากับภาพที่เห็นจะเห็นแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆแต่จะเห็นมาเพื่อที่จะได้ใช้กำจัดความอยากในกามารมณ์ได ้คำถามจากคุณเจฟซิล่าค่ะการนั่งสมาธิถ้าเรามีวิบากกรรมในอดีตอาจทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เราควรทำอย่างไรคะแล้วเราสามารถอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้หรือไม่คะจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความพยายามของเราได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต่อให้มีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็ตามองคุลีมานฆ่าคนมา999คนก็ยังบรรลุได้พระเทวทัตที่พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งก็ต่อไปก็จะไปเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าได้การวิบากกรรมต่างๆนี้จะไม่สามารถมายับยั้งใจที่มีความเพียรมีความพยายามได้ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติไปต่อไปมันก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทุกคนยังไม่ต้องไปกังวลกับวิบากต่างๆกังวลกับความเพียรดีกว่าว่าเราขี้เกียจหรือเราขยันในการปฏิบัติถ้าเราขี้เกียจปฏิบัติต่อให้ไม่มีวิบากมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีวันนี้มีคนเข้ามาเยอะไหมทางยูทูบเฟซบุ๊ก ประมาณ350ได้ครับ YouTube น้อยหน่อยครับวันนี้20กว่าครับคำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับคำถามจากคุณคุณศิลป์จิลานะครับรู้จักคนบุคคลท่านหนึ่งเป็นคนรักสัตว์วัวควายหมาแมวหลายร้อยตัวแต่ตัวเองทุกข์มากเพราะถึงทางตันไม่มีเงินค่าอาหารให้สัตว์จะอุเบกขาอย่างไรคะไม่รู้จะเอามันไปไหน ก็เหมือนกับคนที่แบกของหนักกว่าที่ตัวเองสามารถแบกได้ก็จะไม่สามารถเดินไปในทางที่ตัวเองต้องการไปได้ก็ ็ต้องเลือกแล้วว่าจะต้องเอาอะไรไปเอาอะไรสิ่งไหนจำเป็นก็แบกไปสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องทิ้งไปต้องเอาไปเท่าที่กำลังเราจะสามารถแบกไปได้ไม่ฉะนั้นเราก็จะเดินกลับไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ได้ถ้าเราไปซื้อข้าวซื้อของมาแล้วจะเดินกลับบ้านนี่ถ้าซื้อของมากเกินไปแบกไม่ไหวถ้าเอาไปหมดมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องเลือกเอาของที่เราถือไปได้แบกไปได้แล้วก็กลับบ้านของอย่างอื่นค่อยวันหลังค่อยมาเอาใหม่วันนี้ได้เท่านี้ก็เท่านี้ก่อนฉันได้สัตว์เลี้ยงต่างๆที่เรารักเราก็ต้องดูซิว่าเราสามารถเลี้ยงมันได้สักกี่ตัวเราก็เลี้ยงไปเท่าจำนวนนั้นตัวอื่นแล้วก็เอาไปปล่อยหรือเอาไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงประกาศทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวมีคนมารับไปเลี้ยงเองสมัยนี้อินเทอร์เน็ตนี่เป็นเหมือนที่จะให้คนที่อยากได้ของกับคนที่ให้ของนี้ได้มาเจอกันอย่างง่ายดายประกาศปุ๊บว่าต้องการสิ่งนี้คนที่เขามีเขาก็เอามาให้เลยถ้าเราประกาศว่าต้องการให้สิ่งนี้คนที่ก็ต้องการเขาก็จะมาทันทีงั้นเราต้องดูกำลังของเราว่าเราทำได้เท่าไหร่ถ้าทำเกินกำลังแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สำเร็จเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเรา ไปมีเป็นหนี้เป็นสินถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วใครจะมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี ้คำถามจากคุณพานุพงศ์นะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อคือชื่อสกุลกับผมมีคนชื่อสกุลเหมือนกันกลัวว่าถ้ามีการทำธุรกรรมต่างๆจะกระทบต่อผมเพราะชื่อสกุลเหมือนกันจึงอยากจะเปลี่ยนชื่อทั้งนี้ก็ยังยินดีในชื่อเก่าสกุลเก่าที่พ่อแม่ตั้งให้เลยจะเพิ่มนามสกุลขึ้นมาอีกคำถามคือควรเชื่อตรรกะของอักษรชื่อสกุลควรเชื่อเรื่องคำทำนายชื่อสกุลหรือไม่เพราะจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆครับ ถ้ามันเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลก็เปลี่ยนได้เช่นทำการค้าแล้วมีสินค้าชื่อเดียวกันนี่เดี๋ยวก็คนซื้อก็จะสับสนว่าเป็นของใครกันแน่คนหนึ่งอาจจะขายของที่ไม่ดีเราขายของดีแต่คนไปซื้อของไม่ดีมีชื่อแบบเดียวกันเขาก็จะคิดว่าของเราไม่ดีก็ได้ถ้าอย่างนี้มันก็เปลี่ยนได้มันเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ได้เปลี่ยนด้วยการทำนายทายทักไม่มีเหตุไม่มีผลว่าชื่อนี้มันไม่เหมาะไม่เข้ากับราศีอะไรไม่เข้ากับวันเกิดอะไรทำนองนี้ถ้าเชื่อแบบนี้อย่าไปเชื่อมันไม่เกิดประโยชน์เชื่อด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยเหตุด้วยผลนี่ทำได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณสิบตุลาคมนะครับถ้าเราเป็นพระแล้วหมาแมวที่วัดตายแล้วเอาไปฝังสวดบางสกุลให้พระทำแบบนี้ผิดวินัยสงฆ์ไหมครับแล้วจะได้บุญหรือเปล่า เป็นพระขุดดินไม่ได้เนี่ยถ้าอยากฝังก็ต้องให้ญาติโยมเป็นคนขุดส่วนจะสวดหรือไม่สวดก็ได้ไม่เพราะปกติเข้าโบสถ์ก็สวดอยู่แล้วเวลาเขานิมนต์ไปสวดคนตายก็ไปสวดอยู่แล้วหมาก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันจะสวดให้มันก็ได้ไม่ผิดวินัยตรงไหนไม่มีข้อห้าม คำถามจากคุณปอนนะครับถ้าหากกระแสตกอยู่ในกระแสกิเลสจิตเป็นอกุศลผมพยายามสวดมนต์นั่งภาวนาฟังธรรมอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ ก็นั่นแหละก็ต้องพยายามสวดมนต์ไปเจริญสติไปพุทโธไปฟังเทศฟังธรรมไปแล้วก็จะดึงใจออกจากกระแสที่ไม่ดีได้เขาเรียกว่าทวนกระแสธรรมนี่จะทวนกระแสของกิเลสกระแสที่ไม่ดีกระแสของอกุศลเพราะกระแสของธรรมนี่เป็นกระแสของกุศลดังนั้นเราก็หมั่นเจริญสติพุทโธไปสวดมนต์ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปแล้วมันก็จะดึงใจให้เราวิ่งทวนกระแสของกิเลสตัณหาได ้จากคุณพรพรมนะครับกรรมดีกรรมชั่วในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไรครับ ก็เวลาที่เราได้รับความสุขก็เป็นอนิสงส์ของกรรมดีที่เราทำมาเวลาที่เรามีเรื่องวุ่นวายต่างๆมีปัญหาต่างๆมันก็เป็นอนิสงส์ของกรรมไม่ดีที่เราทำมาเช่นเราไปฆ่าคนเมื่อ10ปีที่แล้วตำรวจเพิ่งมาเจอตัวเราจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของกรรมไม่ดีที่เราทำเมื่อ10ปีที่แล้ว คำถามจากทาง YouTube นะครับคู่บารมีจำเป็นต้องเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิเท่านั้นหรือไม่เจ้าคะ ไม่หรอกคู่บารมีก็คือคู่ที่ชอบทำอะไรคล้ายคลึงกันชอบเที่ยวเหมือนกันชอบเต้นรำเหมือนกันชอบทำอะไรเหมือนกันมันก็คู่ก็เป็นคู่ของตนไปเหมือนกับรองเท้าอ่ะมันก็ต้องพอดีกับเท้าใช่ไหมถ้ามันใหญ่กว่าเท้ามันก็ไม่พอมันก็ไม่ใช่เป็นคู่มันเล็กเกินไปก็ไม่ได้เวลาเราซื้อรองเท้าเราก็ต้องเลือกขนาดของรองเท้าที่พอดีกับเราเวลาเราหาคู่ครองเราก็หาคู่ที่ถูกกับเราเหมาะกับเราดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ไปพุทธภูมิเพียงอย่างเดียวไปเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันก็ได้บางคู่ก็อยากจะกลับมาเกิดเจอกันอยู่เรื่อยๆทุกภพทุกชาติตายไปแล้วชาติหน้าก็ขอให้กลับมาเกิดได้มาเจอกันอีก จากคุณอากาลิโกนะครับคนเราพอมีวิธีปฏิบัติให้เห็นตัวตัณหาอย่างไรครับกิเลสกับตัณหามีลักษณะอย่างไร เราก็ลองนั่งเฉยๆดูสักพักสิถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วอยากจะไปกินกาแฟนี่ก็กิเลสตัณหาหนึ่งละอยากจะเปิดดูไลน์ก็เป็นกิเลสตัณหาอย่างนั้นอยากจะเช็คอีเมลนี่ก็กิเลสตัณหาทั้งนั้นถ้านั่งเฉยๆไม่ได้ก็แสดงว่ากิเลสตัณหาเริ่มทำงานละถ้านั่งเฉยๆได้ก็แสดงว่ากิเลสตัณหาพักตัวไม่ได้ทำงานคืออยู่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขก็คือแสดงว่าไม่มีตัณหาความอยากถ้าอยู่ไม่เป็นสุขก็แสดงว่ากิเลสตัณหามันโผล่ขึ้นมาแล้ว คำถามจากคุณสีหน้านะครับความอยากกินอาหารเพราะหิวความอยากกินน้ำอยากมีบ้านที่สงบสะอาดปลอดภัยความอยากอยู่กับธรรมชาติความอยากเจอแต่สิ่งที่ดีถือเป็นความอยากที่สมเหตุผลไม่ถือเป็นกิเลสใช่หรือเปล่าคะเพราะหลายครั้งจะแยกไม่ค่อยออกขอท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งด้วยค่ะ มันก็ต้องมีเหตุมีผลไงความอยากในอาหารก็ต้องรอให้ร่างกายมันหิวแล้วค่อยกินมันไม่ใช่ยังไม่หิวแต่อยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากถ้าเป็นความหิวของร่างกายก็กินได้หิวของร่างกายนี้เราก็ระงับดับได้วันละครั้งก็พอกินวันละมื้อก็พอร่างกายอยู่ได้ไม่ตายกินวันนี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วถ้าอยากจะกินอีกก็ต้องรอพรุ่งนี้เวลาเดียวกันให้ครบ24ชั่วโมงก่อนถ้ากินแบบนี้ก็เรียกว่ากินด้วยความจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกินยาหมอสั่งให้กินยาตามเวลาเราไม่ได้กินยาตามความอยากเอ๊ะอยากกินยาแล้วหยิบขึ้นมากินนั้นมันไม่มีใช่ไหมเวลากินยาไม่เห็นมันอยากกินข้าวมันต่างกันฉะนั้นถ้ากินอาหารต้องกินแบบกินยากินแบบมีเวลามีขนาดจานเดียวชุดหนึ่งก็พออาหารชุดหนึ่งของหวานถ้วยหนึ่งขนมกับข้าวสองอย่างข้าวจานหนึ่งอะไรตำนองนี้พอหมดแล้วก็พอห้ามเติม ถึงเรียกว่ากินตามความจำเป็นความต้องการของร่างกายที่อยู่อาศัยก็ต้องให้มันสะอาดถ้ามันสกปรกมันก็เหมือนเป็นหมูเป็นหมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องรู้จักความรักษาความสะอาดเพราะมันเป็นสุขเรื่องของสุขภาพด้วยที่สะอาดมันร่างกายมันก็จะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนง่ายถ้าที่สกปรกนี่มันเป็นที่สะสมเชื้อโรคต่างๆมันก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ง่ายก็จำเป็นจะต้องมีที่สะอาดแต่ไม่ต้องสะอาดแบบโรงแรม5ดาวอะไรทำนองนั้นสะอาดแบบปกติกวาดบ้านถูบ้านให้มันสะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วบ้านก็จัดให้มันดูเรียบร้อยอย่าไปให้ข้าวของวางระเกะระกะให้มีระเบียบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นเรื่องของเหตุผลที่ควรจะทำแต่ไม่ใช่ว่าจัดบ้านทีต้องไปจ้างดีไซเนอร์มาออกแบบให้ว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์แบบไหนจะใช้ม่านสีอะไรถ้าแบบนั้นมันก็ไม่มันเกินนั่นเรียกว่าตัณหาความอยาก คำถามจากคุณหนึ่งลักษณ์นะครับจิตของคนเรามีกี่ดวงครับสามารถแบ่งจิตแบ่งภาคมาเกิดหลายๆดวงได้หรือเปล่าภายในชาติเดียวกัน ดวงเดียวเนี่ยแต่มันเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนสีเหมือนไฟที่มันมีหลอดเดียวแต่มันเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวก็สีแดงเดี๋ยวก็สีเขียวเดี๋ยวก็สีขาวสีเหลืองใจเราก็ดวงเดียวแต่มันเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเป็นยักษ์บ้างเดี๋ยวเป็นมารบ้างเดี๋ยวเป็นพระบ้างเดี๋ยวเป็นเปรตบ้างเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทพมันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ของมันตอนนี้มาเป็นพระกันเนี่ยมาเป็นเนี่ยมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลแปดกันมันก็เหมือนกับเป็นพระเดี๋ยวออกไปเข้าดิสโก้เข้าบาร์มันก็ไปเป็นเดรัจฉงเดรัจฉานไปตามเรื่องของมัน จากคุณมาเดียวนะครับผมภาวนาพุทโธแต่พุทโธไม่มาในขณะเดียวกันนั้นสติชัดจิตไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรตอนบวชเคยเป็นแบบนี้ลองใช้สติตามดูสภาวะจิตในขณะนั้นเคยเจอสภาวะที่ความคิดวิ่งเข้ามากระทบสภาวะจิตในขณะนั้นแล้วกระเด้งออกไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนความคิดเป็นลูกปิงปองแล้วขว้างอัดกำแพงทำอย่างไรดีครับ อย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปตามรู้จิตดูจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบถ้าไปตามรู้มันก็จิตก็ทำงานไปเรื่อยๆตามสิ่งที่มันรับรู้มันก็ปรุงแต่งตามไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันสงบมันก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านเข้ามาแทนที่ฉะนั้นต้องให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความสุขตามมา จากคุณอดิเรกนะครับการบริกรรมพุทโธต้องกำหนดตามลมหายใจหรือเปล่าครับ แล้วแต่เราจะเอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้เราจะเอาพุทโธคู่กับลมหายใจก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ผลถ้าได้ผลดีอย่างไรก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกัน จากคุณพานุวัฒน์นะครับหากเราต้องใช้ชีวิตทางโลกต้องเจอทั้งคนโลภโกรธหลงเราจะต้องวางใจอย่างไรครับ ก็เหมือนกับโลกนี้มันมีของต่างๆที่เราไปเลือกไม่ได้ไปจัดการไม่ได้มีกองขยะมีที่สวยงามมีที่สกปรกคนก็เหมือนกันคนมันก็เหมือนผลหมากรากไม้มันก็มีหลายชนิดเนี่ยมีกล้วยมีมะละกอมีสับปะรดจะไปให้ทุกคนเป็นกล้วยไปหมดมันก็ไม่ได้จะให้เป็นสับปะรดไปหมดมันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะอยากจะให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นกล้วยก็อยากจะให้เขาเป็นสับปะรดขึ้นมาเขาโลภก็อยากจะให้เขาไม่โลภมันก็ทำให้เราวุ่นวายใจได้ จากคุณเพชรที่ยามนะครับการภาวนาพุทโธควรต้องวางจิตระลึกไว้ภายในกายควบคู่กับการภาวนาไปด้วยหรือเพียงแค่ท่องภาวนาอย่างเดียวคะ ก็โดยหลักก็ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องดูที่ร่างกายด้วยเช่นเดินไปก็ต้องดูว่ากำลังเดินไปชนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เดินไปแล้วก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปจะชนอะไรก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เดินจงกรมนี่มันก็เดินพุทโธพุทโธไปแต่ก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ถึงสุดทางเดินหรือยังพอสุดแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็หันกลับไม่ใช่เดินต่อไปทะลุเข้าป่าไปเลยก็ต้องดูทั้งสองอย่าง จากคุณมิมินะครับปฏิบัติที่บ้านเข้าสู่แค่ระดับความสงบปิติเท่านั้นไม่เหมือนเวลาไปฝึกที่วัดค่ะขอคำแนะนำพระอาจารย ์ก็ไปที่วัดเสร็จที่ไหนมันดีกว่าก็ไปที่นั่นเลยไปบวชเลย คำถามจากคุณอินทิลานะครับเมื่อทำงานทำให้ทุกข์อยากปล่อยวางออกจากงานแต่ถ้าไม่มีงานก็กังวลทุกข์อีกจะปล่อยทุกข์อย่างไรดีเจ้าคะ ก็หยุดความอยากทั้งสองอย่างถ้ายังต้องทำงานก็อย่าไปอยากหยุดทำงานก็ทำไปพอหยุดทำงานได้อยากจะไปอยู่วัดก็ไปอยู่วัดได้งั้นเราต้องดูว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะไหนต้องอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปก่อนจนกว่าเราไปไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเราไปได้เราค่อยอยากไปถ้ายังไปไม่ได้ก็อย่าไปอยากไปอยากมันก็จะทุกข์ จากคุณวิยานะครับสัตว์เดรัจฉานเทวดามารพรหมมีมิจฉาทิฐิหรือไม่ ให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้หรือไม ่ก็มีทั้งมิจฉามีทั้งสัมมาแล้วแต่บางคนบางจิตบางดวงก็มีสัมมาเพราะอดีตเคยได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมก็มีสัมมาทิฏฐิติดตัวไปพวกที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสก็อาจจะมีมิจฉาติดตัวไปหรือบางตัวฉลาดสามารถที่จะแยกแยะสิ่งผิดถูกดีชั่วได้ด้วยตนเองก็เป็นมีสัมมาทิฏฐิไปอันนี้ก็อยู่ที่จิตแต่ละดวงที่จะไปมีการสัมผัสรับรู้กับเรื่องของสัมมาทิฏฐิมากน้อยเพียงไร จากคุณอุนะครับเมื่อคืนตื่นตีสี่จะนั่งสมาธิต่อแต่กลายเป็นหลับอยากถามพระอาจารย์ค่ะถ้าร่างกายพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ทำไมถึงยังหลับ ก็มันชอบมันเป็นนิสัยมันนอนมันสบายกว่านั่งสมาธิก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนถ้านั่งแล้วหลับเราก็ต้องลุกมาเดินหรือไปนั่งที่มันน่ากลัวถ้าที่ไหนมันน่ากลัวนี่มันก็จะไม่หลับ จากคุณมนัสวีนะครับเมื่อเราเพียรที่จะปฏิบัติบูชาสวดมนต์ภาวนาแต่ทางครอบครัวเห็นว่าเรามากเกินไปควรเดินทางสายกลางคือเราควรใช้อุบายอย่างไรที่จะเชิญชวนครอบครัวให้มาร่วมปฏิบัติบูชามากกว่าที่จะทำทานอยู่อย่างเดียว มันเป็นเรื่องของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะไปดึงเขามาให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันได้เหมือนนักวิ่งเนี่ยบางคนก็วิ่งได้5 กิโลบางคนก็วิ่งได้10 กิโลบางคนก็วิ่งได้ครึ่งมาราธอนบางคนก็วิ่งมาราธอนได้ดังนั้นกำลังของแต่ละคนที่จะวิ่งนี้มันต่างกันจะไปบังคับให้ทุกคนมาวิ่งในระดับเดียวกันมันคงจะเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับกำลังของการปฏิบัติของแต่ละคนมันก็มีกำลังไม่เท่ากันบางคนก็มีกำลังแค่ทำบุญใส่บาตรบางคนก็มีกำลังรักษาศีล5บางคนก็มีกำลังรักษาศีล8บางคนก็มีกำลังนั่งสมาธิงั้นแต่ละคนนี่มันมีกำลังไม่เท่ากันเราชวนเชิญได้แต่เราจะไปบังคับให้เขามาทำตามที่เราชวนเชิญมันก็คงจะแล้วแต่ความสามารถของผู้ที่เราเชิญว่าเขาจะทำตามได้หรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ก็ควรจะยอมรับความเป็นจริงอย่าไปอยากเพราะอยากแล้วก็จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ จะคุณเมย์หมวยนะครับเหตุใดเราจึงรู้สึกเจ็บสงสารหรือทุกข์เวลาพ่อแม่หรือลูกเจ็บป่วยไม่สบายมีวิธีแก้เหตุนั้นอย่างไร เพราะเรารักเขาไงถ้าเราไม่รักเขาเราเกลียดเขาเราก็จะดีใจเพราะคนที่เราเกลียดเราก็อยากจะให้เขาเจ็บแต่คนที่เรารักเราก็จะไม่อยากให้เขาเจ็บเราก็ต้องทำใจเป็นกลางอย่าไปรักอย่าไปชังวิธีที่จะเป็นใจเป็นกลางก็ต้องทำสมาธิพุทโธพุทโธไปให้ใจเป็นอุเบกขาพอใจเป็นอุเบกขาแล้วเราก็จะไม่รักไม่ชังแล้วเขาจะเจ็บเราก็ไม่ทุกข์เขาจะไม่เจ็บเราก็ไม่ทุกข ์จากคุณโอเปิ้ลนะครับการนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธกับยุบหนอพองหนอมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรคะผลที่ได้จะแตกต่างกันหรือไม ่ก็ต่างกันตรงที่เราใช้อารมณ์ควบคุมใจไม่เหมือนกันนั่นเองยุบหนอพองหนอเขาก็ใช้ดูการยุบพองของท้องของหน้าอกเป็นอารมณ์คนที่ใช้พุทโธเขาก็ใช้พุทโธเป็นอารมณ์กำกับใจเพื่อไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเหมือนกันผลที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันจิตก็จะตกหลุมตกบ่อรวมเข้าสู่ความสงบเหมือนกันเหมือนกับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวผัดกับกินข้าวผัดมันก็อิ่มเหมือนกัน จากคุณณประพัฒน์นะครับชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเวลาดวงดีดิฉันก็ไม่ได้หลงไปกับสิ่งดีนั้นไม่แต่พอช่วงดวงไม่ดีเจ็บป่วยงานก็แย่ถ้าเป็นอย่างนี้ดิฉันจะสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันธรรมะเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นบ้างไหมคะ ไม่หรอกมันจะทำให้จิตใจเราดีชีวิตของเรามันมีเหตุมีปัจจัยที่อยู่เหนือความสามารถที่เราจะไปควบคุมบังคับได้มีทั้งเศรษฐกิจมีทั้งการเมืองมีทั้งสงครามมีทั้งอะไรต่างๆที่มันจะมากระทบกับ ชีวิตของเราแต่ละคนแต่การที่เราสวดมนต์ไหว้พระนี่จะทำให้ใจเราไม่ขึ้นไม่ลงทำให้ใจเราอยู่ตรงกลางไม่ดีใจไม่เสียใจอันนี้มันจะทำให้ใจเราดีใจเราปลอดภัยจากความทุกข์จากการขึ้นลงของเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตเราชีวิตขึ้นเราก็ไม่ดีใจชีวิตลงเราก็ไม่เสียใจเพราะเราอยู่ได้กับมันทั้งคู่อยู่ได้เหมือนกันขึ้นเราก็อยู่แบบเดิมลงเราก็อยู่แบบเดิมคือใจเราไม่เดือดร้อนไปวุ่นวายไปกับการขึ้นหรือการลงของชีวิตดีตรงนี้เป็นตัวที่จะปรับใจให้เราเป็นกลางไม่ให้ขึ้นๆลงๆทุกวันนี้ใจเรามันจะขึ้นลงไปกับเหตุการณ์ของชีวิตเราชีวิตเราดีก็ดีใจกันพอชีวิตลงก็เสียใจกันเพราะเราไม่รู้จักควบคุมใจแยกใจออกจากเหตุการณ์ต่างๆผูกใจติดไว้กับเหตุการณ์ต่างๆมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ จากคุณชาวฤทธิ์นะครับฟังธรรมอย่างเดียวทุกวันโดยไม่ได้ภาวนาในรูปแบบเลยจะมีโอกาสบรรลุธรรมใหม่ครับ ก็เหมือนกับดูเมนูอาหารแล้วก็ไม่สั่งมากินนาทีนั่งดูอย่างนั้นไอ้บอยมึงพี่เมื่อไรจะสั่งผมจะได้เอาอาหารมาให้ถ้าไม่สั่งอาหารมันก็ไม่มาไม่กินอาหารมันก็ไม่อิ่มการฟังธรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ทำให้เราบรรลุธรรมไม่ทำให้ใจเราอิ่มจากการฟังธรรมฟังแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับสั่งอาหารมารับประทานพอรับประทานอาหารเข้าไปมันก็จะอิ่มพอปฏิบัติธรรมแล้วใจก็จะอิ่มใจจะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมา จากทาง YouTube นะครับคุณอากาลิโกนะครับปัญหาอาศัยอะไรเครื่องมือที่ตัณหาใช้คืออะไรครับจิตใจเราสามารถรู้ทันไหม คือความหลงไงไปหลงคิดว่าสิ่งนั้นดีพอคิดว่าดีปั๊บก็อยากได้ขึ้นมาทันทีไม่ว่าไปหลงว่ามันสิ่งนั้นไม่ดีก็อยากทิ้งมันทันทีอยากหนีมันทันทีก็เป็นตัณหาทั้งสองอย่างก็ต้องใช้ปัญญาว่ามันไม่ดีมันไม่ชั่วทั้งสองอย่างมันเฉยๆมันเป็นกลางเราไปให้ความหมายกับมันเองแล้วก็ไปรักไปชังมันเองเนี่ยเสียงเนี่ยคนฟังสองคนคนหนึ่งอาจจะชอบก็ได้อีกคนหนึ่งอาจจะเกลียดก็ได้มันแค่เสียงนั่นเองงั้นพยายามทำใจให้เป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่มีมันไม่ดีมันไม่ชั่วเพียงแต่ว่าเราไปเคยชอบไปชังมันมาพอไปได้สัมผัสกับสิ่งที่เราเคยชอบก็จะชอบขึ้นมาสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่เคยชอบเราก็จะไม่ชอบมันขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็เกิดปฏิกิริยาความอยากได้หรือความอยากหนีสิ่งจากสิ่งนั้นไป คำถามจากคุณปะพาพรนะครับภาวนาจนใจเป็นอุเบกขาจะต้องทำอย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอุเบกขาคะ ก็ต้องใช้พุทโธเนี่ยเจริญสติไม่ถ้าไม่ใช้พุทโธก็ใช้การควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับผูกอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายและเวลานั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ให้คิดอะไรเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นอุเบกขาถ้าใช้พุทโธก็ใช้พุทโธควบคุมความคิดต่างๆในขณะที่เรายังทํางานทําการอยู่หรือทําอะไรอยู่พอเรานั่งเฉยๆแล้วก็พุทโธต่อไปนั่งหลับตาพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่อุเบกขาเอง ข้อต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าคำถามนะครับจากคุณบันบุญนัญญานะครับได้แต่ฟังค่ะนานๆจะได้ไปสักทีเพราะความอยากค่ะพระอาจารย์เลยทำให้เหนื่อยเพราะพื้นเพพ่อแม่ไม่มีให้ท่านให้แต่ชีวิตมาค่ะเลยต้องดิ้นรนกันต่อไป ก็ดิ้นไป คำถามหมดครับพระอาจารย ์มีใครอยากจะถามไหมช่วงนี้ก็ฟังธรรมมาหลายวันต่อกันละนี่วันที่สี่ก็คิดว่าคงจะอิ่มหนำสำราญใจกันถ้าไม่มีใครอยากจะถามก็คิดว่าเราจะยุติการถามตอบปัญหาเพื่อเราจะได้กลับบ้านกลับช่องกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ